11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een van de twee mannen die vastzitten voor de moord op Peter R. de Vries is een week voor de moord gezien door een medewerker van de parkeergarage in Amsterdam waar de Vries zijn auto altijd parkeerde. Het gaat om de Pool Camille E. Dat meldt het Duitse weekblad Der Spiegel. Volgens het blad zag de medewerker een man die de Vries in de gaten hield. Hij waarschuwde de beveiliging van RTL Boulevard, die vervolgens de politie inlichtte. Wat die met de melding heeft gedaan is niet duidelijk. Na de arrestatie van Camille E. herkende de parkeergaragemedewerker hem. De Pool zou de vluchtauto hebben bestuurd na de moord. De Turkse president Erdogan doet een klemmend beroep op de EU-landen om Afghaanse vluchtelingen op te nemen. Hij zegt dat Turkije niet van plan is om het migrantenpakhuis van Europa te worden. De afgelopen tijd melden zich duizenden Afghanen aan de Turkse grens na een tocht door Iran. Europa moet zijn verantwoordelijkheid nemen voor deze mensen, vindt Erdogan. Defensie heeft met een Hercules-vliegtuig vanavond zo'n 50 mensen geëvacueerd uit Kabul. Een onbekend aantal evacuees gaat naar Nederland. Eerder vandaag meldde Defensie al dat 9 Nederlanders waren geëvacueerd. De Taliban hebben bij Kandahar in Afghanistan een man geëxecuteerd die hoofd was van de geheime dienst NDS. Op beelden van afgelopen nacht is te zien dat hij wordt verhoord en doodgeschoten. Volgens hulpverleners zijn de beelden betrouwbaar. In de haven van Rotterdam is 4000 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in 2 containers met ananaspulp, afkomstig uit Costa Rica. Er is niemand aangehouden. Vorige week nog vond de politie in de haven ruim 2000 kilo cocaïne in een container met bananenpulp, ook uit Costa Rica. PvdA en GroenLinks denken na over een fusie van hun Tweede Kamerfracties, melden Haagse bronnen. Het zou een manier zijn om de impasse in de formatie te doorbreken. De twee partijen hebben beloofd elkaar niet los te laten, maar de VVD wil niet met 5 partijen in 1 kabinet. Bij het Capitool in Washington is een man opgepakt die zei dat hij bommen in zijn auto had. Hij zei in een video dat hij president Biden wilde spreken en dat hij de verkiezingsuitslag had gestolen. De politie onderhandelde 5 uur met de man voordat hij zich overgaf. In de play-offs voor de Conference League zijn 2 wedstrijden gespeeld. Feyenoord won thuis van Elfsborg uit Zweden met 5-0. Vitesse leek in België te winnen van Anderlecht, maar op het laatst scoorde Anderlecht en het werd 3-3. Daarna miste Anderlecht in de extra tijd nog een strafschop. Volgende week zijn de returns. Het weer, veel bewolking en soms wat regen of motregen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wat zon, ook nog een bui en een graad of 22. Zaterdag wordt het ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Misschien wil je wel, maar denk je, hoe dan? Hoe zet ik die nieuwe energie in gang? Hoe zit dat met subsidies? En de bouw? En dat beheer dan? In dat geval zouden we je willen zeggen, ontmoet Sunrock. Regelaars van alles. Ontzorgers voor de toekomst. Voorvechters van een CO2-neutraal Europa. Jij hoeft alleen maar groen licht te geven. Hoe dan? Ga naar sunrock.com en tover je dak om tot zonnepark. Fotofestival Naarden. The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden. Nog te zien tot en met 29 augustus. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt, word je zomaar opeens ontslagen. Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers, museum van de verwondering. Memira bij Bergman Clinics heeft voor ieder oog een oplossing. Van een ooglaserbehandeling tot een lenswissel. Wat voor jouw oog het beste is, bepalen we samen tijdens een vooronderzoek. Maak een afspraak op memira.nl. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via teylersmuseum.nl. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Vida XL. meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VillaXL.nl. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden, binnen zit Lucella Carasso. Bij de formatie praten ze opeens over het mandje. Er zitten nog 6 partijen in het mandje. Dat doet me denken aan dat geestige interview van Maxime Hartman zo'n 10 jaar geleden. Misschien kunnen de eindeloos formerende partijen daar nog iets van meenemen. Dit is een heel mooi mandje gemaakt door de firma Tichelaar. Veel te lang, moet korter. Mandje van Tichelaar. Nog korter. Mandje van Tichelaar. Nee, nog korter. Kort. Mand! Goedenavond, welkom bij het Oog. Misschien zitten er zo nog maar 5 partijen in de mand, want er wordt gespeculeerd op een fusie tussen de fracties van GroenLinks en de PvdA. Den Haag vandaag straks over hoe serieus dat is. En omdat de formatie nog wel even bezig is, hebben wij de tijd om mensen uit het land mee te laten denken over een regeerakkoord. Vanavond de burgemeester van Tiel over de aanpak van criminaliteit en ondermijning. Schrijver Ilja Leonard Pfeiffer is de gast, omdat hij zijn archief heeft overgedragen aan het Literatuurmuseum. En ook aandacht voor Afghanistan, dat ook vandaag volop in het nieuws was. Donderdag 19 augustus. Opnieuw een dag vol chaotische taferelen op het vliegveld van Kabul, met mensen die uit alle macht het land willen ontvluchten. Zoals deze vrouw. Het maakt haar niet uit waar naartoe, als ze maar weg is uit Afghanistan. Amerika, Canada, Faransa. So you and your daughter, you'll go anywhere. Any country. Any country. En wonder boven wonder, het lukte haar. You're safe. You're safe. De luchtbrug met Nederland wil maar niet lukken. Toch wisten enkele Nederlanders wel terug te keren. Zoals Ares, die op familiebezoek was in Kabul. Hij heeft de chaos op het vliegveld aan hun lijve ondervonden. Het Afghaanse leger, Amerikaanse leger, die eet het schiet in de lucht. De mensen slaan, duwen, trekken. Maar niet iedereen was zo gelukkig als Ares om weg te kunnen. Deze vrouw draaide uiteindelijk weer om. Het was echt verschrikkelijk. Het dusdanig eng de situatie dat wij uiteindelijk besloten om toch maar terug naar huis te rennen eigenlijk. En hier en daar waren Afghanen zo dapper om te gaan demonstreren tegen de Taliban. Maar die waren daar duidelijk niet van gediend. In eigen land zullen we bij de uitreiking van de Gouden Kalveren dit nooit meer horen. Het Gouden Kalf voor beste acteur 2020 gaat naar... En de winnaar van het Gouden Kalf voor beste actrice. Want het Nederlands Filmfestival stopt met het onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. Dus voortaan zal het zo klinken. En het Gouden Kalf voor de beste hoofdrol gaat naar... Volgens het filmfestival volgen ze een trend die al langer gaande is. En toch is niet iedereen blij met de verandering. Volgens deze journalist zorgden de categorieën voor beste acteur en beste actrice voor de meeste publiciteit. Dat is nu samengevoegd, dus je mist 50% van je coverage van het festival qua publiciteit. Bij het WK Sportvissen wordt nog wel onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. En de vrouwen mogen komend weekend in Lelystad aan de bak. Daar wordt dan ook volop getraind. Geteend inderdaad, want elke visser heeft een eigen strategie. We trainen natuurlijk om de strategie uit te zoeken en wat het beste werkt en hoe we de beste vissen of de meeste, de grootste vissen gaan vangen. En de lucht is grijs, het miezert een beetje. Perfect visweer zou je zeggen, maar is dat ook zo? Voor ons Nederlanders is het perfect weer. Wij zijn niet anders gewend. Maar voor de andere landen die uit 40 graden komen, weet ik het niet zo. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan de krant van morgen, die is alvast gelezen door Christian Bonenbakker. Het partnerverlof pakt fiscaal nadelig uit voor mensen met een laag inkomen, heeft NRC berekend. De regeling werd een jaar geleden ingevoerd, zodat vaders na de geboorte van hun kind 5 weken vrij kunnen zijn. Ze krijgen van het UWV dan 70% van hun loon. Netto gaan de meeste mensen er dan 20% op achteruit. Maar de laagste inkomens leveren netto 30% in. Dat is niet handig, zegt een hoogleraar. Als je al moeite hebt de eindjes aan elkaar te knopen, dan zul je nog eens goed nadenken als je meer moet inleveren. In het AD een reconstructie van de manier waarop Frankrijk mensen uit Afghanistan heeft geëvacueerd. De voorbereidingen begonnen al in april. Er werd onderhandeld met de Taliban, er werden afspraken gemaakt met de Amerikanen op het vliegveld en er werd veel beveiliging geregeld. Zo konden bussen met ruim 200 evacuees, onder wie veel Afghanen die voor Frankrijk hadden gewerkt, dwars door de Taliban-linies rijden, rechtstreeks naar de luchthaven. De eerste evacuatievlucht landde in Parijs op het moment dat minister Kaag in de Tweede Kamer zei dat de snelle opmars van de Taliban haar verrast had. Snorkelaars hebben in het Great Barrier Reef een onbekend stuk springlevend koraal ontdekt. De Volkskrant spreekt van een vrolijke noot in een zee van slecht nieuws over koraal. Het gaat om een kolos met een doorsnee van 10 meter die al ruim 400 jaar oud moet zijn. Ja, de vondst mag dan een opsteker zijn, maar het neemt niet weg dat de koraalriffen wel degelijk worden bedreigd door klimaatverandering en vervuiling. Volgens critici zou Australië veel meer moeten doen om het Great Barrier Reef te beschermen. In het hoger onderwijs gaan stemmen op om ongevaccineerde studenten te weren, schrijft Trouw. Een collegezaal met 75 studenten, zonder mondkapjes en zonder 1,5 meter. Volgens sommigen kan dat niet goed gaan. En wie niet gevaccineerd is, komt er bij mij niet in. Dat schreef een docent van de Universiteit Twente deze week in een column. Een collega uit Groningen zegt dat ongevaccineerden het recht op onderwijs in gevaar brengen, omdat bij een uitbraak alles weer dicht moet. De universiteiten voeren wel een campagne. Ga je studeren, laat je vaccineren. Maar die is volgens de critici veel te vrijblijvend. Volgens de universiteiten valt dat wel mee. Er zijn ook mensen die de slogan juist te sturend vinden. De Telegraaf maakte een rondgang langs de introductieweken in de universiteitssteden. Geen spetterende festivals, maar een beetje meedijnen op de muziek in een wat suf park aan de rand van de stad. Studenten ondergaan hun lot gelaten, constateert de krant. En dat betekent QR-codes tonen, veel zitten en afstand houden. Er is een jaar hard gewerkt om coronaproof te zijn en studenten werken mee, zegt de voorzitter van de Keiweek in Groningen. Vooralsnog is de regen een grotere spelbreker dan het virus. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm gonna see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm gonna buy me a blue steel 44. You know I'm going downtown, and I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey, hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey Joe, where are you gonna run to now? I'm going downtown, and I'm gonna get me a passport, see? See? Well, I'm going down south, way down Mexico way. And there ain't no hangman gonna put no noose around me. Just 'cause I shot her. Just 'cause I shot her down. All right. Willie DeVille met Hey Joe. Ja, als je niet met twee linkse partijen wilt, dan kan je ook van twee partijen één partij maken. Dan is het probleem wellicht opgelost. U hoort het, de formatie is een creatieve fase ingegaan. Lars Geerts in Den Haag. Goedenavond, Lars. Goedenavond, Lucella. Die mogelijkheid van een fusie tussen in dit geval PvdA en GroenLinks, in ieder geval als het gaat om de fracties in Den Haag. Van wie komt deze mogelijkheid? Nou, dat nieuws dat hoorden we vandaag uit kringen van de VVD en D66. Want de VVD heeft altijd volgehouden dat ze niet met twee linkse broeders in zee wilden gaan, met allebei hun eigen eisen, en geen kabinet wilden van vijf partijen. Want dat is te instabiel, was het idee. Maar wat nu als de fracties van PvdA en GroenLinks fuseren, dan opereren ze in feite al als één fractie. En dan vallen natuurlijk ook die argumenten voor de VVD weg. En dus zeggen VVD en D66 dat dit scenario serieus wordt besproken en ook wordt bekeken. Alleen gaan zij er natuurlijk niet over. Hè? En wat hoor je van de partijen die er wel over gaan, namelijk GroenLinks en de Partij van de Arbeid? Nou, dat het klopt dat de PvdA en GroenLinks verregaand willen gaan samenwerken. Zeker in deze formatie. Vanochtend is bij de PvdA in een fractievergadering besloten om als één blok de formatie in te gaan. Hè, als ze aan tafel komen, dan brengen ze 17 zetels mee die allemaal hetzelfde willen bij de onderhandelingen. Dus geen aparte wensen van één van beide partijen. En ze willen ook gezamenlijke fractievergaderingen gaan houden als het over de formatie gaat. Maar ze zijn nog niet zo ver om helemaal te fuseren. Hè, om bijvoorbeeld bij de algemene politieke beschouwingen, ik noem maar wat, als één partij op te treden en ook maar één inbreng te hebben. Dat gaat ze op dit moment nog veel te ver. Ja, hoewel er dus wel een beweging in die richting is. Ja, maar ze willen zich niet laten opjagen. En zeker niet door partijen die het dus niet overgaan. Hè. Het is niet zo dat ze een fractiefusie in de toekomst afwijzen, maar ze gaan zich niet zomaar laten uithuwelijken in een of ander gearrangeerd huwelijk wat de VVD en D66 hebben bedacht met het CDA erbij. En dat dit nu ook naar buiten wordt gebracht door die partijen, dat kan natuurlijk ook averechts werken, want het beeld kan ontstaan dat ze onder druk van anderen fuseren om maar op dat regeringsplush terecht te komen. En nou, kun je je voorstellen dat de achterban van deze partijen en anderen daar ook nog wel het een en ander over te vertellen willen hebben. En dus chagrijn bij GroenLinks en de PvdA. GroenLinks deed er een tweet uit met de strekking: we maken het zelf wel uit. En ook de PvdA liet via een woordvoerder weten dat ze niet gingen dansen naar de pijpen van anderen. Dit doen ze toch echt op hun eigen tijd. Dus wat houden wij dan netto onder de streep over vanavond? Nou ja, dat het nog maar de vraag is hoe realistisch dit plan is. We horen uit hoek van het CDA dat ze er heel sceptisch tegenover staan. Dat er veel haken en ogen aan zitten. Want stemmen ze dan ook altijd als één blok? Of gaan ze tijdens zo'n regeerperiode ineens weer uit elkaar? Hoe stabiel is het nou precies? Dus voordat VVD en CDA dit ook maar zouden willen accepteren, dan moeten nog wel een aantal garanties en een aantal voorwaarden worden voldaan. Nou, daar zouden PvdA en GroenLinks dan voor moeten tekenen. En die hebben al laten weten dat ze zich niet op die manier laten dwingen. Dus het klinkt niet alsof dit grote kans van slagen heeft. Het grote nieuws hieruit is natuurlijk wel dat de PvdA en GroenLinks zichzelf op een route richting een fractiefusie hebben gezet. De vraag is of die ook werkelijk uitkomt. En dat er in ieder geval weer iets bewogen heeft in deze formatie. En laten we wel wezen, dat is na al die maanden stilstand misschien nog wel de grootste winst. Ja, behalve dat het dus niet naar één grote afspraak beweegt. Hoop goed, doet leven, gezindheid. Lucella. Oké, Lars. Jij bent hoopvol teruggekeerd van vakantie. Dankjewel, Lars Geert, hoorde u vanuit Den Haag. Dan Afghanistan. De Taliban veroverden de afgelopen weken de ene na de andere provincie in Afghanistan. Eén provincie bleef overeind, de Panjshir-vallei in het noordoosten van het land. Over hoe dat kan, wie daar woont, hoe het daar nu is, daarover praat ik met Massoud Razeg. Hij heeft zijn wortels liggen in de Panjshir-vallei. Zijn ouders zijn daar geboren. Er is ook nog altijd familie van hem die daar woont. Welkom, Massoud. Ja, dankjewel. Deze vallei is nu niet veroverd. Dat was ook niet gebeurd tijdens het vorige Taliban-bewind. Ook niet tijdens de oorlog met de Sovjet-Unie. Ja. Het is dus een bijzonder gebied wat dat betreft. Waar komt dat door? Het is een heel bijzonder gebied. Letterlijk gezegd ook wat achtergrondinformatie voor de kijkers. Panjshir betekent letterlijk in het Farsi vijf leeuwen. Het is een gebied circa 70 kilometer ten noorden van Kabul. Zo groot als de provincie Zuid-Holland. Het is een gebied waar meer dan 150.000 mensen wonen. Voornamelijk mensen van een Tajikse afkomst. En het is ook heel bijzonder het enige stuk Afghaanse grond dat nog nooit is veroverd door een buitenlandse of binnenlandse strijdmacht. Zowel niet door de Sovjet-Unie in de jaren 70 en 80, maar ook zeker niet door het Taliban-bewind vanaf 1996 tot 2001. En waar komt dat dus door? Ja, ik denk sowieso door de geografische ligging. Het is een vallei. Het is omringd door bergen, hele steile bergen, rotsachtige bergen. Het heeft ook maar één in- en uitgang. Dus je kan je voorstellen dat als de Taliban daar binnenkomt, dat ze van ver worden gezien en dat ze niet ver zullen komen. Want hoe breed is die ingang? Zes meter. Zes meter, ja. Alleen dan kan je die vallei in. Alleen dan kan je, dus je kan je voorstellen, je kan niet zwaar materiaal daarin voeren. Dat is heel erg lastig. Laat staan het aanvallen. En staat daar een groot hek ook dan? Of, zeker weten. Ja, of meerdere hekken misschien? Volop bewapend met mensen. En daar wil ik het ook over hebben. De mensen daar zijn heel erg. Het is een hele kleine gemeenschap. Dus ons kent ons. Als je daar bent, iedereen beschouwt elkaar als familie. En zijn ook bereid om letterlijk voor elkaar door het vuur te gaan. En dat kenmerkt ook waarom deze vallei nog, de provincie nog nooit is ingenomen door welke mogendheid dan ook. Omdat mensen zijn echt bereid om voor elkaar te sterven. En mensen voelen zich daar ook echt thuis. En dat kenmerkt ook de karakter van de mensen die daarin leven. Ja. En staat de Taliban, stond die daar de afgelopen weken wel voor de deur? Of misschien nu ook? Proberen ze het? Of denken ze, dat is Panjshir-vallei, 6 meter, daar komen we toch niet in, laat maar zitten? Ja, hele goede vraag. De situatie is nu dramatisch, omdat de Panjshir-vallei nu volledig geïsoleerd is. Taliban die weet uit ervaring dat het heel moeilijk is om daar binnen in te komen. Dus wat ze doen is de Panjshir-vallei isoleren. En dat is ook een van de redenen waarom strategisch gezien de Taliban in haar opmars primair zich richtte op het veroveren van de noordelijke provincies. Dus de gebieden om de Panjshir-vallei heen. Ja, zeker weten. En op die manier proberen ze de Panjshir-vallei te isoleren. Juist omdat het ook vroeger en nog steeds een bolwerk van verzet is. En dat betekent isoleren dan dat gevolgen heeft voor de aanvoer van voedsel? Ja, medicijnen van voedsel. Neem ik aan? Ja, zeker weten. Van voedsel, van materieel. Maar je moet je ook voorstellen, er zijn nu ook berichten dat heel veel binnenlandse vluchtelingen vanuit de aangrenzende provincies richting de Panjshir-vallei gaan, omdat ze weten dat het daar van oudsher veilig is. En mogen ze naar binnen? Kunnen ze mogen naar door? Binnen? Ja, zeker weten. De leiders die hebben ook opgeroepen tot ook wel begrip onder de mensen van jongens, we zitten met een probleem. Dus iedereen is op dit moment welkom. Moet je wel opletten, het lijkt me dat daar niet stiekem Taliban tussen zit. Nee, daar wordt wel streng gecontroleerd. Hoe dat wordt gecontroleerd, weet ik niet. Dus daarvoor moet ze wel oppassen, ja. Ja. En is het in zekere zin zelfvoorzienend, of is het echt een probleem dat er nu niks van buiten komt? Ik heb op dit moment familieleden aan de frontlinie die zich daar ook bevinden, waar ik ontzettend bezorgd over ben. En die zeggen ook van, we zijn zelfvoorzienend. Het is in principe een zelfvoorzienend vallei. Maar met de komst van speciale eenheden, Afghaanse reguliere troepen die op dit moment naar de vallei in de vallei gearriveerd zijn, maar ook binnenlandse vluchtelingen, kun je voorstellen dat de voedselvoorziening steeds moeilijker wordt. Omdat er zoveel mensen, het is maar een relatief klein vallei. Dus daar maken de mensen in dat gebied zich ook ontzettend veel zorgen over. En zijn ze specifiek tegen de Taliban? ideologisch gezien? Of zijn de mensen of het bestuur dat er nu is tegen iedere inmenging van buiten de vallei? Of nee, zit er ook echt een niet. Punt bij de Taliban? Het is echt altijd een anti-Taliban front geweest, bolwerk geweest. En dat is ook de reden waarom de Taliban zo bezorgd ook is. En de provincie niet willen innemen. Maar het is echt een dramatische situatie. Ja, en wat is er voldoende aandacht voor? Of, ik hoor in ieder geval heel weinig over de positie van deze vallei. Ja, ik vind dat er onvoldoende aandacht voor is. En daarom vind ik het ook hartstikke goed dat jullie hier aandacht voor vragen. Ja. Wat is er nodig, behalve aandacht? Ik denk vooral... Kijk... Ik heb nu familieleden daar op de frontlinie. Ik weet dat wanneer de Taliban de verdedigingslinies van het vallei doorbreken, dat iedereen geëxecuteerd wordt. De situatie is dramatisch. Dat ik wil dat er naast aandacht ook hulp komt in de vorm van humanitaire hulp. Ik heb berichten ook ontvangen van familieleden dat het aantal gewonden toeneemt. Het aantal vluchtelingen neemt toe. En daar moet, kijk, dat we als West zijnde, als Amerikanen, Europese mogen, nee, dat we daar vertrekken, betekent niet dat we de Afghanen in de steek moeten laten. We kunnen ze altijd op een of andere manier steun bieden. Ik denk wel even praktisch, hoe kom je daar dan? Dat moet dan via de lucht? Is dat niet levensgevaarlijk? Hoe... Dat is nu waar wij ons zorgen over maken. Juist ook omdat, en dat is ook het verschil tussen de vorige Taliban-oorlog en de oorlog nu. Omdat in de vorige oorlog de Noordelijke Alliantie... De verzetsbeweging tegen de Taliban... de noordelijke provincies grotendeels in handen had. En dat is nu niet meer zo. Dus ze zijn volledig geïsoleerd. En dat maakt de situatie nog dramatischer en moeilijker. Wat is uw verklaring dat het leger het ook in het noorden heeft opgegeven? Kijk, Afghanistan is een heel multicultureel land. Het is helaas vol met corruptie. De binnenlandse problemen zijn niet aangepakt. Armoede. Mensen voelen zich... De soldaten die in de reguliere troepen van het leger van Afghanistan vormen... dat zijn mensen die vaak van de armste gezinnen komen. Dus die zijn minder bereid om hun leven op te offeren. Vaak zijn ze het leger ook ingegaan om de familie te voorzien van geld. Dus zodra een oorlog komt... En ik denk ook dat waarom ze hebben opgegeven is de rol van onze leiders. Als je ziet dat... president Ghani, de Afghaanse president, Afghanistan heeft verlaten, Kabul heeft verlaten, op een moment waarin de Afghaanse bevolking hem het hardst nodig had. Ja, dat versterkt niet het moraal onder de troepen, zeg maar. En zo zijn er meerdere leiders die dat hebben gedaan. Ja, en komt er hulp, want u noemde net, er wonen heel veel Tajiken in de vallei. Komt er hulp van Tajikistan? Nou, ik weet wel dat de Afghaanse ambassade in Tajikistan de vice-president Amrullah Saleh heeft erkend als president. Dat is de Afghaanse vice-president onder Ghani geweest. Maar omdat de president van Afghanistan, toenmalige president van Afghanistan, Ghani vertrokken is, gevlucht is, heeft hij zichzelf als president verklaard en als leider van dit land. Wat onder de huidige Afghaanse wetgeving legitiem is. En hij zit op dit moment nu ook in Panjshir-vallei het een en ander te mobiliseren. Dus vanuit Tajikistan is de enige vorm van hulp, maar dat is meer binnenuit, vanaf Afghanen gericht. Maar ik weet niet of daar is de situatie gewoon veel te vroeg voor. Ja. Ja. Goed, nou, u vraagt in ieder geval aandacht voor de Panjshir-vallei. Hartelijk dank, Masoud Razeg, ook voor alles wat we daar vanavond over geleerd hebben. Ja, dank hartelijk dank. Don't Turn Her Down van Tristan. Schrijver en dichter Ilja Leonard Pfeiffer schonk onlangs zijn archief aan het Literatuurmuseum in Den Haag. Nou, het museum is er hartstikke blij mee, zo lieten ze vandaag weten. Een bijzondere gift. Normaal gesproken komt archiefmateriaal meestal uit nalatenschappen. Nou, en nu hebben ze het al. Meneer Pfeiffer, goedenavond. Goedenavond. Terwijl ik neem aan dat u nog niet klaar met schrijven bent, toch? Nee, ik begin nog maar net. Nee. Nou, wat heeft u doen besluiten om uw archief tot nu toe aan het museum te schenken? Ik ben niet zo lang geleden verhuisd hier in Genua. En ik had een deel van het archief hier in Genua. En terwijl ik dat een beetje aan het ordenen en opruimen was, besefte ik dat er ook nog een deel in Leiden was, in mijn oude huis. En er was zelfs ook nog een deel in het huis van mijn moeder. En ik besefte toen hoe makkelijk het is om dat kwijt te raken. Een beetje een onvoorzichtige verhuizing is eigenlijk genoeg. Dus ik dacht dat het misschien tijd was om dat allemaal bij elkaar te zoeken en het op een veilige plek onder te brengen. En ik kon mij geen betere plek bedenken en geen plek waar het een liefdevollere ontvangst zou kunnen genieten dan het Literatuurmuseum. Dus ik heb ze gevraagd of ze daar interesse in hadden. En dat hadden ze, ja. Ja, en het bevat notitieblokken, boekjes. Wat heeft u ze allemaal gegeven? Ja, dat is eigenlijk het grootste deel zijn manuscripten. Ja, notitieboeken. Ik heb sinds jaar en dag al de gewoonte om met de hand te schrijven. En omdat ik graag ook mobiel ben en soms ook buiten werk, aan tafeltjes in een café en zo, gebruik ik van die kleine Moleskine opschrijfboekjes. En eigenlijk vanaf mijn debuut tot en met Grand Hotel Europa en Quarantaine, wat daarna komt, heb ik eigenlijk alles in eerste versie op zo'n manier met de hand in Moleskine boekjes geschreven. En dat hebben ze nu allemaal. Dus daar kun je de ontstaansgeschiedenis van eigenlijk mijn hele oeuvre reconstrueren. En heeft u ze zelf nog gelezen of doorgebladerd voordat u ze overdroeg? Ik heb ze niet gelezen, nee, want daar waren het er ook een beetje te veel voor. Het is toch wel vrij veel materiaal, alles bij elkaar. Maar ik weet wat erin staat, ja. En de liefhebbers van uw werk, die gaan dat misschien nu bestuderen. Daar zullen vast allerlei vragen uit naar voren komen. Bent u dan beschikbaar om daarop te reageren? Ja, in principe altijd. Ik weet alleen niet of ik dan het antwoord weet. En het materiaal spreekt misschien ook voor zichzelf. Ik weet niet of ze mijn hulp daarbij nodig hebben om dat te interpreteren als ze daarmee aan de slag gaan. En wat denkt u dat je ervan van leert als je het leest? Stel, ik duik die archieven in. Wat zal ik daarvan meenemen, denkt u? Nou, ik denk dat je... Het geldt natuurlijk voor een heel specifieke groep belangstellenden. Misschien ook mensen met een wetenschappelijke belangstelling. Maar het is interessant om van een heel oeuvre eigenlijk tot op de dag te kunnen reconstrueren hoe dat tot stand is gekomen. Vanaf de allereerste versie. En in welke volgorde bepaalde onderdelen van het boek zijn geschreven. En hoeveel correcties er nog zijn gekomen en zo. Het is echt het... je ziet eigenlijk de creativiteit, het creatieve proces live voor je ogen gebeuren. En wat als je dat interessant is voor gewone lezers, maar ja, voor mensen die specifiek erin geïnteresseerd zijn, kan dat interessant zijn. Ja. En als je dan kijkt naar uw creatieve proces, als je van begin af aan zeg maar met zo'n boek bezig bent en op terrasjes of waar dan ook een beetje zit te schrijven, ga je dan zien dat het boek zich echt ontwikkelt of ligt er aan het begin eigenlijk al een heleboel vast bij u? Nou, dat verschilt een beetje van boek tot boek. Maar veel van mijn boeken ontstaan eigenlijk vanuit een angstaanjagend, vaag idee. En het is meer een soort van angstaanjagend vaag. Ja. En ik begin dan maar wat te schrijven. En dan, als het goed gaat, wordt dat hopelijk telkens een klein beetje concreter, dat idee. En naarmate het boek vordert, begin ik steeds beter te snappen wat ik eigenlijk wilde met dat intuïtieve eerste idee. Zo gaat het heel vaak, maar niet altijd. Bijvoorbeeld mijn roman Peaches is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Dus dat heb je dan al kant-en-klaar liggen. Dus dan is het uitgangspunt veel concreter. Maar vaak is het, groeit het organisch onder mijn handen eigenlijk. Dat vind ik ook heel prettig om zo te werken. Want dan blijft het voor mij ook nog spannend. Hè? Dan ga ik elke dag heel graag verder. Want ik ben benieuwd hoe het verhaal verder gaat. Want dat weet ik dan nog niet. Nee, dus dan is het minder angstaanjagend vaag. Dan krijgt u er steeds meer vat op. Is dat het? Ja, nee, dat is natuurlijk wel de bedoeling. En als ik dan uiteindelijk de allerlaatste punt achter de allerlaatste zin heb gezet, dan is het mij allemaal volslagen helder wat ik eigenlijk wilde. Maar eerder is dat een proces waar ik naartoe werk. Het begint vanuit een intuïtie naar de realisatie daarvan. En er zijn natuurlijk veel meer persoonlijke archieven van collega's, schrijvers. Vaak zijn dat dan schrijvers, nadat ze zijn overleden, dat openbaar wordt. Bekijkt u zelf wel eens zo'n persoonlijk archief? Heeft u dat wel eens gedaan? Nee, dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Maar ja, ik ben ook geen Neerlandicus, geen wetenschapper. Als dat persoonlijke archieven waren geweest van de dichter Pindarus, waar ik me ooit in een vorig leven mee had bezig gehouden, had ik dat zeker bestudeerd, ja. Maar, ja, maar niet dat van... Dat bestaat helaas niet. Nee, oké. Okay. Zeg, en ik begrijp ook van het museum dat er allerlei aantekeningen zijn over wielerklassiekers. Dat zit er ook nog tussendoor, dus noties over wanneer welke wielerklassieker is. Nou, dat is dan zo'n voorbeeld van iets dat ik zelf vergeten ben. Maar dat... Dat kan, ja. Misschien wilde ik daar iets mee. Want het is niet zo dat u dat ieder jaar volgt of zo? Ja, ik ben wel een liefhebber. Ik vind wielrennen wel een prachtige sport. Maar ik volg het ene jaar intensiever dan het andere jaar. Maar ik weet het weer. Nee, dat heeft te maken met een gedicht, een idylle... die ik geschreven heb met wielrennen als metafoor. Dus ik had een hele lijst aangelegd met namen van klassiekers en namen van... beroemde bergen ook, die je dan in het gedicht zou kunnen verwerken. Ah, oké. Okay. Nou, dan hebben we dat in ieder geval opgehelderd. Zou ook nog uw pincode, mogelijk een van uw pincodes ergens op de eerste bladzij staan? Weet u daar iets van? Ja, dat ze kan heel goed. Ja, het kan ook de pincode van mijn telefoon zijn, maar ik moet... Dus archiefsnuffelaars teleurstellen dat die pincodes allemaal om de zoveel tijd veranderen. Dus je hebt er niet zoveel aan. Nee, nee. Zeg, en zijn er nou ook nog dingen die u zelf nog heeft gehouden, waarvan u nog geen afscheid wilde nemen? Nou ja, het belangrijkste is eigenlijk al die manuscripten. En die gebruik ik niet meer. Die boeken die zijn inmiddels af en gepubliceerd. Dus dat heb ik allemaal afgestaan. Maar intussen ontstaan er natuurlijk weer nieuwe manuscripten. Ik heb weer nieuwe boekjes ben ik aan het volschrijven. Die komen dan misschien ooit ook een keer daarbij. Ja. En verder, ik ben niet zo iemand die... dagboeken bijhoudt of heel intieme correspondenties voert. Dus er was ook niet echt heel erg persoonlijk materiaal dat ik achter de hand wilde houden tot 70 jaar na mijn dood of zo. Okay. Dit is allemaal heel erg werkgerelateerd. Ja. Oké. Okay. Nou, voor de mensen die dat dus graag willen raadplegen en die willen zien hoe u die boeken heeft opgebouwd, dat kan via het Literatuurmuseum. Ze zijn blij met uw gift. En hartelijk dank dat we daar even over konden praten. Het genoegen was mijnerzijds. Mooi. Nou, goeie zomer. Ilja Leonard Pfeiffer hoorde u. Dag. I may paint myself as insincere. Ask me how I'm doing, I will tell you what you wanna hear. It takes time till I can draw you near. I'm gonna wrestle with my demons in the low light, in the hope this fog will clear. maybe tomorrow again. Maybe tomorrow, by chance, I'll leave a light on where it all began. Amsterdam. Pictures in a photo booth, acting all wild and reckless, like there was nothing left to lose. Never learned to wear it on my sleeve. You waited on me so patiently, but in the end you had to leave. Maybe tomorrow again. Maybe tomorrow. Paper Towns met Amsterdam. Het Oog behandelt deze periode een aantal urgente problemen in de samenleving die onderwerp van gesprek zijn tijdens de formatie. Vanavond zoomen we daarvoor in op ondermijning, samen met de burgemeester van Tiel, Hans Beenakker. Hij is daar ruim 9 jaar burgemeester. Van harte welkom. Zeker, dank u wel. Fijn dat u er bent. We spreken over ondermijning wanneer de onderwereld vermengd wordt met de bovenwereld. Is dat iets wat in uw gemeente speelt? Helaas wel. Overigens in heel veel andere gemeenten ook. Hè. Dus het is niet. Tiel is geen exclusief uitzondering. Voor Tiel. En ook niet exclusief voor de grote steden, wat vaak gedacht wordt. Het is eigenlijk iets wat landelijk overal, ook in het buitengebied, zich manifesteert. En je ziet eigenlijk een verschuiving van veel voorkomende criminaliteit, als ik het zo mag noemen. Wat in Tiel ook best hoog was jaren geleden. Denk aan woninginbraken, fietsendiefstal, vernielingen. Openbare geweldpleging, dat is eigenlijk door onze inzet en door de inzet van de politie natuurlijk enorm afgenomen. Ook door de inwoners zelf in bewustwording. En je ziet eigenlijk een verschuiving naar meer ondermijnende activiteiten. En dan moet je denken aan, zoals het zich manifesteert bij ons, in zorgfraudezaken. Wordt in de zorgsector hebben criminelen ook ontdekt. En wat geld te verdienen in de verhuur. Want wat gebeurt daar dan? Hoe zie je dat? Welke vorm neemt dat aan? Nou ja, bijvoorbeeld geld in te nemen van cliënten. Door huisvesting te regelen voor cliënten. En dan vervolgens cliënten te intimideren en inkomen in te houden. Dat is een zaak die bij ons gespeeld heeft. Je ziet veel, we hebben relatief ook wat meer grotere panden, omdat we ook echt een centrumfunctie voor de regio hebben, Tiel. Veel verhuur van panden, aan de arbeidsmigranten met name. En daar zien we ook veel uitbuiting plaatsvinden, malafide pandeigenaren. In de stad zie je, wat je in veel steden nu ziet, natuurlijk ook branches die zo vaak voorkomen dat je denkt, nou, de gemiddelde Tielenaar moet 3 keer in de week naar de kapper om de kapsalons omzet te kunnen laten draaien. Dus nou ja, dat is één zo'n sector die enorm aan het uitbreiden is. Kapsalons, eetentjes, belwinkels. En dan zegt u, dat klopt niet, want wat gebeurt daar dan? Daar wordt misschien 1 keer per week iemand geknipt. En wat gebeurt daar dan verder? Daar wordt vooral geld wit gewassen vanuit de criminele sector. Omdat het natuurlijk heel moeilijk te controleren is hoeveel omzet je daar hebt. In dus dan doen ze alsof ze 25 mensen geknipt hebben in een week, of 35, klopt. Maar dat is niet zo. Nee. En dus je ziet die inkomsten komen van iets anders. Ja, je ziet bij dienstverlenende sectoren is dat natuurlijk relatief makkelijk, want dan heb je eigenlijk weinig inkopen. Dat kun je dus niet controleren. In een boekenwinkel waar we het net over boeken u had, daar wordt het wat ingewikkelder. Maar in een zonnestudio of in een kapsalon of in een eetentje is dat toch wat bezorgen van eten bijvoorbeeld, is dat veel makkelijker. Ja, dus je kan moeilijk controleren hoeveel mensen daar nou precies in de week komen. Ja. En je ziet dat geeft wel een heel onveilig gevoel in de stad bij mensen. Je ziet ook jongens van 18 die in één keer in een auto van 3 ton rondrijden. Nou, dat klopt er natuurlijk iets niet. En wat je ziet is dat wij, we hebben veel bestuurlijk instrumentarium eigenlijk gekregen als burgemeesters om daarop in te kunnen grijpen. Daar ben ik ook blij mee. Dan moet je denken aan de wet Bibop. Ja, ik gebruik wat ingewikkelde afkortingen misschien. Maar dat is de wet integriteit, integriteitsbeoordelingen. Dat maakt dat burgemeesters een screening kunnen doen op vergunningen. Ja, en panden kunnen sluiten, vergunningen kunnen intrekken. Panden kunnen sluiten bij hennepplantages op grond van de wet Damocles. Wij gaan ook een verhuurdersvergunning invoeren. We hebben beleid op arbeidsmigranten. We zijn natuurlijk op de inkoop van de zorg heel kritisch ook geworden in verband met die zorgfraudezaken. Dus we zijn op heel veel fronten bezig als burgemeester. En ik als burgemeester in Tiel. Alleen daar moet het niet alleen bij blijven natuurlijk. Nee, want u heeft ook wel eens gezegd eerder, min of meer aan de bel getrokken van wij burgemeesters moeten burgervader zijn. Maar tegelijkertijd zijn we ongeveer sheriff van de gemeente. En dat is crimefighters lastig te combineren. Ja. Heeft Den Haag daar goed op gereageerd? Hoe dat heeft nou, dat heeft wel een hele discussie opgeroepen, ook onder mijn collega's natuurlijk. En ook een hoop herkenning. Kijk, het is niet zo dat ik alleen maar burgervader ben. Overigens was dat in coronatijd een beetje een onderschatte onderdeel van de functie. Mijn coronatijd weer extra belangrijk geworden. Maar ik vind het ook belangrijk om bestuurlijke maatregelen te kunnen nemen als dat nodig is. Het kader van openbare orde en veiligheid, want dat is ook een taak van mij. Alleen wat je ziet is dat omdat de recherchecapaciteit bij de politie heel erg achter is gebleven. En de capaciteit in de strafrechtketen eigenlijk te gering is. En dat is meteen een oproep van mij aan het nieuwe kabinet. Ga daarin investeren. In recherche en in het Openbaar Ministerie? Ja, en ook in de rechterlijke macht. Want je ziet dat die procedures zo lang duren of zo weinig informatie opleveren dat het vaak beperkt blijft tot mijn bestuurlijke maatregelen. Dus je moet zich voorstellen, ik sluit een woning. Dan zet ik een gezin op straat. Dat is best wel een hele vergaande maatregel in onze samenleving. Ja, vervolgens komt dat een jaar later eens een keer, als je geluk hebt, voor de rechter. En dan is het ook vaak nog zo dat de rechter dan zegt, nou ja, die burgemeester heeft u al zwaar genoeg gestraft. Het is wel goed zo. Dus dan komt u in feite op de stoel van de rechter terecht? Ja, dat is principieel ook niet goed. Nee. En bij gebrek aan recherchecapaciteit kan ik me ook zo voorstellen dat ze zeggen, nou, doet u maar die kapsalon dicht. Dan is het probleem ook min of meer opgericht. Nou ja, opgelost. Precies, het voordeel is dat de burgemeester natuurlijk heel snel kan optreden. En dat is ook fijn, het kader van openbare orde en veiligheid, leefbaarheid. En dat doe ik ook, ik sluit panden. Maar ik moet niet de enige zijn die iets aan het doen is. Bovendien heb ik ook vanuit de recherchecapaciteit de informatie nodig. Hebben we met elkaar nodig om die kopstukken ook aan te kunnen pakken. Hè? Dus niet alleen maar de loopjongens die een hennep telen of die in een belwinkel staan, maar ook de criminele organisaties. Die daar achter We zitten. Weten met elkaar van afgelopen jaar dat dat behoorlijke impact heeft in de samenleving. Dat het echt serieus business is geworden. En dat we die ook echt kunnen aanpakken. En ja, daar is het echt voor nodig, niet om meer blauw op straat te hebben, wat vaak het motto is bij formaties. Daar is gelukkig al wat uitbreidingen in gekomen, ook in wijkagenten. Goed, prima. Maar vooral investeren is mijn oproep in recherchecapaciteit. Dus blauw meer op de achtergrond om onderzoeken te kunnen doen. Om echt die kopstukken te kunnen vangen. Om ook financieel te kunnen raken. Want dat is met name heel belangrijk voor de jongens. Dat je ze financieel echt raakt. En dat in de strafrechtketen, als ik zo maar zeg, OM, rechtelijke macht, dat je daar ook echt kunt doorpakken. En ook snel kunt doorpakken. En dat is misschien ook prettiger voor de burgemeesters, die natuurlijk heel vaak ook bedreigd worden. En niet alleen burgemeesters, ook wethouders, soms raadsleden of medewerkers van de gemeente. Omdat zij eigenlijk het gezicht zijn van die aanpak van de criminaliteit. Ja. En wij willen natuurlijk graag het gezicht zijn in de gemeente. We staan tussen onze inwoners in. Maar als het gevaarlijk wordt, op dit punt is dat natuurlijk minder prettig. En daarom is het ook heel belangrijk dat criminelen weten dat ze niet alleen maar door de burgemeester aangepakt worden, maar ook, zoals dat hoort, door het strafrecht en door de politie. En politie en OM zijn heel erg van goede wil. Want ik heb daar heel veel gesprekken met hen over. Zij onderschrijven dit ook. Zij willen ook heel graag natuurlijk, bij hun zit ook die frustratie van, wij willen eigenlijk meer doen dan steviger kan doorpakken. Maar in die repressie is dat wel heel belangrijk. En daarnaast moeten we ook investeren in preventie overigens. Ja, en hoe doe je dat? Wat mij betreft zijn het eigenlijk twee dingen. Eén is dat we het echt moeten gaan investeren in de jongeren. En dat begint eigenlijk op de basisschoolleeftijd. We hebben ook wel een aantal projecten verlopen in de stad, maar daar wil ik echt ook ondersteuning van het ministerie voor hebben. Dat lopen ook mooie projecten in grote steden, Eindhoven onder andere. Maar dat zou ook heel goed zijn om dat in de middelgrote stad, zeker in Tiel, die centraal ligt, ook te gaan doen. Omdat je anders verschuiving krijgt. Maar op basisschool leeft het al beginnen met empowerment. Jongens, zorg dat als die jongens eenmaal in het circuit zitten, dan krijgen ze er eigenlijk, omdat ze zoveel geld verdienen, niet meer uit. Ja. En twee is de awareness bij inwoners. Dat is ook heel belangrijk. Dat inwoners snappen dat als je een telefoon of een iPhone koopt voor de helft van de prijs, dat er iets niet klopt. Of als je je pand verhuurt, dat je weet wie je in dat pand zet. Daar begint het ook mee. Want bij de veel voorkomende criminaliteit hebben we heel veel baat gehad bij buurtpreventieprojecten, meer sociale cohesie in de wijk. En voor ondermijning hebben we ook onze inwoners heel hard nodig. En daar zou een landelijke bewustwordingscampagne wat mij betreft heel erg bij gaan helpen. Dat is in ieder geval uw oproep aan het aan de formerende partij. Ik wil zeggen aan het kabinet, maar dat zit er nog lang niet. Maar het moet er eens komen. Ja, ik kreeg al de vraag of ik al een brief had gestuurd, maar ik weet niet aan wie ik moet sturen. Precies, nou, aan een van de zes in het mandje. Ja. Meneer Beenakker, burgemeester van Tiel, hartelijk dank. Graag gedaan. Gehst du in de stad, wat macht dich da satt? De Currywurst. Kommst du von der Schicht, wat schönret gibt het nicht als wie Currywurst. Nicht nur Pommes dabei, ach dann geben sie gleich zweimal Currywurst. Bist du richtig down, brauchst du wat zu kauen? Ne Currywurst. Willi, komm, geh mit, ich krieg Appetit auf Currywurst. Ich brauche was im Bauch für mein Schwager hier auch. Noch eine Currywurst. Oh, Willi, was ist das schön, wie wir zwei hier stehen mit Currywurst. Oh, Willi, was ist mit dir, trinkst du noch ein Bier zu Currywurst. Der Schaf ist die Wurst, Mensch, das geht der Durst, die Currywurst. Het is 11:55. Ja, de currywurst, het liedje dat u hoorde is van Herbert Grönemeyer. En die currywurst die staat niet langer op het menu in de bedrijfskantines van Volkswagen. De autofabrikant gaat over op plantaardig voedsel. Denkt u nou misschien, wat maakt het uit? Nou, het maakt behoorlijk uit, want zo'n 7 miljoen curryworsten per jaar worden geproduceerd door Volkswagen zelf. Maar goed, niet meer dus. Wendy Lenes is van het Duitse restaurant Wurst en Schnitzelhaus in Amsterdam. Goedenavond. Ja, goedenavond, hallo. Bent u verbaasd over dit nieuws van Volkswagen, dat ze hun worsten en trouwens ook ander vlees van het menu schrappen? Ja, het verbaast me wel. Ik kan me voorstellen dat er genoeg mensen zijn die steeds minder vlees eten, maar ik vind er zijn genoeg alternatieven en die kunnen gerust aangeboden worden naast vleesgerechten. Dus ja, het verbaast me absoluut. Dat ze houden van vlees en van barbecuen. En de currywurst wordt nog steeds superveel gegeten. Dus ik denk er zullen veel mensen zijn die dat zullen missen, ja. Want het vegetarische menu, dat is nog niet zo populair in Duitsland? Nou ja, je ziet het ook wel. Maar je ziet ook nog dat heel veel mensen gewoon vasthouden aan vlees. En ik ken zelf bijvoorbeeld nauwelijks vegetariërs, maar wel meerdere mensen die bewust wat minder vlees eten. Dus alleen nog maar op bepaalde dagen in de week, maar niet iedere dag. Dus daar zie ik wel een verandering. Maar de harde kern, de vleeseters, dat zal nog blijven, absoluut. En de curryworst die Volkswagen dus zelf produceert, heeft u die wel eens geproefd misschien? Nee, die heb ik zelf nog niet gegeten. Maar de currywurst is ooit uitgevonden in Berlijn. Dat was vlak na de oorlog. En sindsdien heeft die zich heel snel verbreid over het hele land. En nu is het eigenlijk zo dat iedere regio zijn eigen currywurst heeft. Er zijn heel veel verschillende manieren waarop je die kunt serveren. Bijvoorbeeld in plakjes gesneden. Of meestal krijg je de currysaus op het worstje. Maar er zijn ook currywurstjes waar de saus al verwerkt is in het worstje. Dus er is ook een beetje een concurrentie-machtstrijd onder de regio's. Wie heeft de beste currywurst of wie heeft nou echt het recept wat nou de echte currywurst in Duitsland is? En u heeft het ook op het menu staan in uw restaurant, hè? Klopt, we maken de worst niet zelf. Die komt uit Duitsland, dat is gewoon een braadworst. En dan maken we de currysaus wel zelf. Dat is gemaakt naar een recept van mijn oma uit Duitsland. En ja, die kun je ook vrij pittig aanbieden, maar ook milder. Maar de meeste mensen houden van een pittige currysaus. Dus ja, dat gaat heel goed. En wat verwacht u qua trend zetten? Hè? Volkswagen neemt nu dit besluit. Ziet u meer grote bedrijven Volkswagen volgen in Duitsland? Ja, daar is een discussie over. Dus ik kan me voorstellen dat in de toekomst wel gaat gebeuren. Absoluut. Het duurt en er zullen altijd nog genoeg vleeseters zijn. Die kunnen ja ook ergens anders de currywurst nog steeds halen. Die hoeven niet iedere dag in de kantine te eten. Maar je ziet daaraan natuurlijk wel een trend. En ja, er zijn ook veel goede alternatieven. Maar ik vind dat kan gewoon naast elkaar bestaan. Het is niet het ene of het andere. Ja. En heb ik goed begrepen dat u wel stage heeft gelopen bij Volkswagen? Ja, klopt. En lag die worst toen ook? We hebben nooit in de kantine gegeten. We waren bij de Centers of Competence, niet in het hoofdkwartier van hun. Dus dat kan ik helaas niet beoordelen. Nee, dus vandaar dat die worst van Volkswagen aan u voorbij is gegaan. Nou, hij is er ook niet meer. Tenminste, ze stoppen ermee. Dank dat we u daar even over konden spreken. Wendy Lenes van een Duits restaurant dus in Amsterdam. Hartelijk dank. Graag gedaan. En daarmee is een einde gekomen aan dit oog van deze donderdag 19 augustus. Straks Pieter van der Wielen met Nooit meer slapen. Te gast is daar componist Daniel Cross. En morgen zit Simone Wijmans hier. Ik wens u een heel goede nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Deze maand in Plus Magazine, de Plus Klus Jaarkalender. Zo houdt u eenvoudig uw huis in goede staat. Heel veel tips voor klussen in en aan uw huis. Alles geregeld om waardig te kunnen sterven. Maar na overleg met een tweede arts wilde de huisarts geen euthanasie meer verlenen. Wat nu? En puzzel en win een midweek in Gelderland. Plus Magazine ligt nu in de winkel voor maar €2,95. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Sascha van Dorsen, misschien wel de allerbeste Nederlandse modefotograaf. Sinds 1960 reist ze de wereld rond voor de grote magazines en modehuizen. Bezoek de zonnige tentoonstelling Sascha, 50 jaar modefotografie. Nu in Stedelijk Museum Breda. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Vandaag, de online groeispurt. Online houdt de economie draaiend. Maar hoe hou je in deze tijden online draaiend? Fabriek adviseert, ontwerpt en bouwt digitalisering die met je meegroeit. Kijk op fabriek.nl. Fabriek met QUE. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk. KPN, het netwerk van Nederland. NPO Radio 1. Middernacht, het begin.